राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 8 जुलाई सन 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम में हुआ। राम त्याग का स्वरूप बताया है, तामस राजस और सात्विक। तो तामस त्याग है तो वो त्याग नहीं है वास्तव में, मोह पूर्व त्याग है, तो मूढ़ता, मूढ़ता की मुख्यता है। और राजस त्याग में स्वार्थ की सुख की मुख्यता है, काय क्लेश भयात्यजेत, और राजस त्याग होता है। नहीं वो त्याग फल हम लेंगे तो उसको त्याग का फल नहीं मिलता। त्याग का फल बारहवें अध्याय में बताया, त्यागात शांति अनंतरम, त्याग के अनंतर शांति, तत्काल शांति होती है। तो राजस त्याग रहे शांति नहीं मिलती। अब कार्य में चीवित कर्म नियतम कृते संगम चौथा फल से सत्याग सात्विक मतलब सात्विक त्याग में एक विलक्षणता बताओ। कार्य में जो कर्तव्य ऐसा समझकर जो कर्म किया जाए नियत, और संग और फल की इच्छा का त्याग कर दे, आसक्ति का त्याग और फल का त्याग, वो सात्विक त्याग होता है। किया जाए उसका नाम राजस त्याग हुआ, और कर्तव्य का त्याग कर दे तामस त्याग हुआ। अब सात्विक त्याग में किया जाए कर्म उसका नाम त्याग है। कर्तव्य मात्र समझ करके नियत कर्म जो किया जाए फल और आसक्ति का त्याग करके सत्याग सात्विक हो, मतलब वो त्याग सात्विक है। तो त्याग कैसे हुआ, कर्मों का करना हुआ ना। कार्य मिति वित कर्म क्रिय थी, कर्तव्य समझ कर किया जाए कर्म, तो कर्म का त्याग तो नहीं हुआ। फिर इसका नाम त्याग कैसे चल दिया। तो संगम तत्वा फलम से आसक्ति और फलेच्छा का त्याग कर देने पर वो कर्म बांधता नहीं, कर्म नहीं बांधता तो कर्म का संबंध विच्छेद हो जाता है। आसक्ति फले सब तो निबद्ध थे, फल में आसक्ति होने से बंध जाता है। संगम तत्वा फलम से आसक्ति और फल का त्याग कर दिया तो वो कर्म किया जाए पर बांधेगा नहीं। जैसे दूसरा अध्याय में आया राग द्वेष वियुक्त विषयान इंद्रियरण, इंद्रियों से विषयों का आसरण किया जाए तो राग द्वेष रहित हो, अंतःकरण विधेय आत्मा हो तो प्रसाद की प्राप्ति, प्रसाद सर्व दुखाना मानी प्रसन्न यासु बुद्धि उत्तृष्ट है, परमात्मा यह बुद्धि लग जाती है। तो कारण की राग द्वेष रहित विषयान शरण है, शरण आसरण करे ध्याय तो विषयांत होगा, ध्यान मात्र करने से बुद्धि नाशा परिस्थिति पसंद हो जाता है, और विषयों का आचरण करने से प्रसाद की प्राप्ति बुद्धि से हो जाती है। कितनी बात है, ध्यान मात्र से अनुभव हो जाए आचरण से, तो उसमें इंद्रियां जो वश में है और विधि आत्मा है स्वयं भी अंतकरण भी उनके वश में है, विश्वास वो बांधता नहीं। ऐसे ही हम संगम चौथा फलन चाहिए, आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करने से ये कर्म सात्विक हो गया। राजस बनता है, तामस अधोगति देता है, पर ये सात्विक हो गया। अब त्याग की बात कही, अब त्यागी की बात कहते हैं। तीन प्रकार का त्याग बताया, तामस राजस सात्विक। अब त्याग करने वाले त्यागी के तीन सब बताते हैं। न द्वेष कुशल कर्म कुशले नानुसज्य से त्यागी सत्व समावेष्टो मेधावी सिन्न संशय। न द्वेष अकुशल कर्म, अकुशल कर्म के साथ द्वेष नहीं करता, और कुशल में आसक्ति नहीं होती, वो सत्व समावेष्ट है, मेधावी है, सिन्न संशय त्यागी, उस त्यागी सिन्न संशय नहीं उसकी। तो न द्वेष कुशल कर्म कुशले नानुसज्य से इसकी टीका कई तरह की होती है टीका। कई ऐसे श्लोक है जिन श्लोकों की टीका कई तरह की होती है। आचार्यों ने कई तरह कहा है, अपने सब मिलती नहीं है। आपको तो वो माननी चाहिए जिस पर आपकी श्रद्धा हो, विश्वास हो, ना द्वेषी अकुशल कर्म। इसका तात्पर्य क्या हुआ? त्यागी कौन है? अकुशल कर्म है उनके साथ द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म के साथ आसक्ति नहीं करता। तो अकुशल का द्वेष थी ना, अकुशल न द्वेष थी, अकुशल नहीं द्वेष करता तो अकुशल कार्य कर्म करता है, द्वेष नहीं करता। और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता। क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य विलक्षण है, याद रखने की बात है। विशेष मन अकुशल कर्मों का त्याग करता है पर द्वेष पूर्वक नहीं, और कुशल कर्मों का अनुष्ठान करता है राग पूर्वक नहीं। त्याग द्वेष पूर्वक नहीं होता, ग्रहण राग पूर्वक नहीं होता, तो वो त्यागी होता है। राग पूर्व ग्रहण करता है, द्वेष पूर्व त्याग, कुशल कर्मों का त्याग, कर्म का तो त्याग कर दिया पर द्वेष को पकड़ लिया, तो द्वेष तो ज्यादा दूषी है। ऐसे कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, करता तो है कुशल कर्म, आसक्त नहीं होता। तो अकुशल कुशल क्या होते हैं भाई? तो सकाम भाव से किए जाए कर्म वो अकुशल है। बढ़िया से बढ़िया काम किया जाए। मैंने एक बात बताई थी, आपको याद होगा, सत्कर्म और असत कर्म क्या है? अपने स्वार्थ के लिए किया जाए वो असत कर्म है, और त्याग करके दूसरों के हित के लिए जाएगा वो सत्कर्म है। ये नई व्याख्या हमने पढ़ी है, आपको बताइए। तो न देश अकुशल कर्म, अकुशल कर्म क्या है? अकुशल के पाप कर्म है, और सकाम भाव किए जाए कर्म ये बंधन कारक होते हैं। इस बात से अकुशल कर्म है, कुशल नहीं है, ठीक बढ़िया नहीं है। और कुशल है जो शास्त्र विहित है, शुभ कर्म है, अशुभ नहीं है। शुभ काम तो करता है पर राग पूर्वक नहीं, राग पूर्वक करता तो स्वर्ग से प्रार्थी अंते थे पुण्यमा साधु लोग गथागथन काम काम वाले बनते। कामना आसक्ति होती है तो जन्म मरण फल देने वाला होता है। तो अकुशलों का त्याग करता पर द्वेष पूर्वक नहीं, द्वेष पूर्वक त्याग करता है। तो कर्म तो त्याग किया, चीजों का त्याग किया पर द्वेष को पकड़ लिया तो द्वेष बहुत ज्यादा दूषी है। हम भोजन करते हैं, तुमने बढ़िया भोजन ला दिया, बड़े बड़े तरह ब्रज भोजन नहीं करते, बढ़िया बढ़िया त्याग तो अच्छा ही है पर द्वेष पूर्व करेगा तो द्वेष वो खराब चीज है। तो द्वेष पूर्व त्याग नहीं है। तस्मात शास्त्र प्रमाणन से कहा गया त्याग किस लिए? शास्त्र ने कहा है, शास्त्र की आज्ञा है इस बात से त्याग करते हैं, शास्त्र की आज्ञा इस बात से ग्रहण करते हैं। इंद्रिय से इंद्रिय से ऐसे राग द्वेषो भ्रष्मागत से तो ये परिबंध न हो, ये राग द्वेष परिबंध है। पर शास्त्र प्रमाण से कार्य क्रिया कार्य कार्य व्यवस्थित हो शास्त्र प्रमाण, तो शास्त्र प्रमाण है वो क्या है? इंद्रिय से इंद्रिय से राग द्वेषो व्यवस्थित हो। व्याकरण पढ़ने वाले समझेंगे, इंद्रिय से ऐसे राग द्वेषो व्यवस्थित हो, तस्मा शास्त्र प्रमाण से कार्याकार व्यवस्थित हो, पद वही है व्यवस्थित, अर्थ एक नहीं है। समझे? प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष व्यवस्थित है, मानो अनुकूलता से राग और प्रतिकूलता जैसे ऐसे व्यवस्था से है, उठपटांग नहीं है, ये व्यवस्था है। और वह तस्मा शास्त्र प्रमाण से कार्याकारी कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था है। तो व्यवस्थिति शब्द वही है और ये व्यवस्थित है, व्यवस्थित तो विभिन्न होंगे व्यवस्थित हो और व्यवस्थित जो सबसे अगर एक वचन होगा आरोग्य से अच्छा ही घी संज्ञा होती है तो अच्छा ही होता और वहां भी व्यवस्थित हो होता है व्यवस्थित सबसे अगर एक वचन है यहाँ व्यवस्थित प्रथमा के विभिन्न है दोनों शब्द बढ़ती व्यवस्थित हो पर दोनों अर्थ कार्य करने की व्यवस्था के लिए शास्त्र प्रमाण है शास्त्र कहे वो करेंगे शास्त्र निषेध करेंगे वो नहीं करेंगे ऐसे व्यवस्थित है और वह व्यवस्थित ही है वहां व्यवस्थित शब्द नहीं व्यवस्थित ही है क्या व्यवस्थित है जिसमें शास्त्र प्रमाण थे कार्यकारी व्यवस्था करते व्य करते व्य शास्त्र ही अज्ञानी व्यवस्थित ही है उसके अनुसार ही करना है तो ऐसे निर्देश अकुशल कर्म असल का त्याग करता है तो क्या है शास्त्र की आज्ञा है शास्त्र है संत महात्मा है तत्व जीवन मुक्त पुरुष है उनके अनुसार कर्म तीसरे अध्याय आया यदि आचरती श्रेष्ठ तत्व इतरो जना श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है इतरो जन दूसरे जो नहीं वैसे ही करते हैं और संयत प्रमाण को वो श्रेष्ठ पुरुष प्रमाण कर देता है लोकस्थ अनुवर्त लोग उनका अनुवर्तन करते हैं तो श्रेष्ठ पुरुष है शास्त्र है ये आज्ञा करे शास्त्र करे वो आचरण श्रेष्ठ होता है तो करते हैं कर्म कैसे अशुभ कर्म कर शुभ करते हैं उसमें अशुद्धि नहीं करते अकुशल का त्याग करते हैं तो अकुशल त्याग कर्म द्वेष नहीं है द्वेष नहीं त्यागी इस बात वो त्यागी है मानो द्वेष बोलोगे तो द्वेष को पकड़ लेगा तो बांध देगा आसक्ति हो जाएगा तो बांध देगा ये दोनों न होने से त्यागी सत्व समाविष्ट हो सत्वगुण से समाविष्ट इसी तरह से मेधावी बुद्धिमान है बुद्धिमान नहीं होते तो फंस जाता छिन्न संशय उसके संशय नहीं किसी प्रकार का भी शुभ कर्मों का तो अशुभ कर्म त्याग है पर संदेह नहीं ऐसा तो ऐसा करे तो कर्म करे ही क्यों अकुशल का त्याग करे द्वेष न करे कुशल कर्म करे आसक्ति न करे तो उसको करे ही क्यों तो कहते हैं अगाड़ी नहीं दे पड़ता सक्यों तक तुम कर्माणी अशेषता वेधारी पुरुष के द्वारा सर्वथा कर्मों का न करना हो नहीं सकता करेगा उसको करेगा ही कुछ कर तो वेधारी है ना कार्य से यमसा कर्म सर्व प्रकृति गुण ही प्रकृति जन्य गुणों से अवश्य है प्रकृति के परवश है तो उसके द्वारा कर्म करवाए जाते कार्य से यमसा कर्म तो कर्तव्य तो करना पड़ेगा तो कर्तव्य करते हुए कर्म का त्याग नहीं कर सकता त्याग हो नहीं सकता देह भरता देह धारण करता है देहधारी होता है तो देह में प्रकृति है प्रकृति का कार्य है प्रकृति सदा ही कर्मशील है क्रियाशील है स्वर्ग में महासर्ग में प्रलय में महाप्रलय में भी प्रकृति में क्रिया होती है और प्रकृति के बस होगा तो क्रिया तो होगी तो देह धारण करे उसके साथ क्रिया सर्वथा कर्मों का त्याग नहीं हो सकता नहीं देह बता सकते क्यों तक तुम करना नहीं कष्ट क्षण भी जाते कर्म करते उसके साथ मिलता है न क्षण भी जाते किसी अवस्था में क्षण मात्र भी कोई भी कर्म किए बिना ही रहता अवश्य न कार्य से अवश्य कर्म सर्व प्रकृति गुण ही प्रकृति गुणों से अवश्य है और गुणों में क्रिया होती है इस वास्ते उसके द्वारा क्रिया होती कम त्याग नहीं सकते यहाँ भी देहधारी है इस वास्ते सब कर्मों का त्याग नहीं कर सकते ये तो कर्म फल त्यागी सत्यागी जी के लिए कर्म फल का त्यागी वही त्यागी है कर्म का त्यागने से त्यागी नहीं होता फल ऐसा है आसक्ति है कामना है आशा तृष्णा है अभिमान है ये साथ में रहने से कर्म बांधते हैं फलाशक्ति न हो करते तो अभिमान न हो पक्षपात न हो और शास्त्र निषिद्ध कर्म न हो तो वो कर्म बांधता नहीं है। इस वास्ते देहधारी कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं कर सकता। इस तो कर्म फल त्यागी सत्यागी इसी अभिधेय से अभिधेय से अभिधा वृत्ति अभिधा शक्ति अभिधेय से धाता है धारण पुरुष अभी पूर्व वस्तु भाषण है भाषणार्थ होता है। तो वो त्यागी कहा जाता है। अब एक श्लोक हो रहे अनिष्टम इष्टम मिश्रंचा त्रिविधं कर्मण फलम। फल का त्याग किया तो फल कितना होता है भाई? फल तीन तरह का होता है अनिष्टम इष्टम। एक तो अनिष्ट फल होता है, इष्ट फल होता है, त्रिविध एक मिश्रित फल होता है। अनिष्ट फल तो है नरक आदि जिसे प्राप्त होते सास निश्चित कर्म है जिससे अनिष्ट की प्राप्ति होती है। रोग नहीं चाहते, शोक नहीं चाहते, शत्रु को नहीं चाहते, नरक नहीं चाहते, दुर्गति नहीं चाहते, चौरस जुड़ी नहीं चाहते, तो ये अनिष्ट फल है। और इष्ट फल है स्वर्ग आदि की चाहना, सुख भोग चाहना, धन आदि संपत्ति चाहना, इष्ट ये इष्ट भी कर्म का फल है। शुभ कर्मों का फल इष्ट है, अशुभ कर्म होगा अनिष्ट। अनिष्टम इष्टम और मिश्रंच कुछ कर्म में पाप हो जाता है, कुछ पुण्य हो जाता है, मिश्रित कर्म होते हैं, कुछ कुछ पाप आ जाता है, दोष आ जाता है। सर्वारंभा दोषेण धूमे नागरी वापसा धुआं जगा जाए, अग्नि जगाई जाए तो पहले धुआं होता है। ऐसे कोई कर्म करो उन कर्मों में कुछ कुछ दोष आ जाता है, तो दोष आते वो मिश्रित हो जाते हैं। तो अनिष्ट मिश्रित दोनों कैसे कहा? वहाँ इष्ट की मुख्यता है, वहाँ अनिष्ट की मुख्यता है, यहाँ मिलने की मुख्यता है। दोनों समान से मिल जाते हैं, मिले हुए इष्ट अनिष्ट दोनों मिले हुए मिश्रित कर्म होते हैं। तो ऐसा फल तीन तरह का होता है, इष्ट फल होता है सुखदायी, अनिष्ट फल होता है दुखदायी, मिश्रित फल है जो कुछ सुखदायी कुछ दुखदायी। संपत्ति मिल गई बेटा नहीं हुआ, अब सुख से सुख हुआ बेटा नहीं है दुख हो गया, ये मिले हुए फल होते हैं। किसी अर्थ में सुख होता है किसी अर्थ में दुख होता है, ऐसा वो मिश्रित फल होता है। तो किसको होता है? बहुत ही अत्यागी नाम अत्यागी होते हैं ना, फल चाहने वाले आसक्ति रखने वाले उनको होता है। न तो सन्यासी नाम कुछ त्यागियों कहीं नहीं होता, ना इस लोक में न पर लोगों में कहीं भी फल बंधनकारक फल उनका नहीं होता। ये बात इस श्लोक पर साधक जीवनी में काफी लिखा है। कर्म कैसे होते हैं, वो क्रियमाण है, संचित है, प्रारब्ध है, वो तात्कालिक फल देने वाले, परिणाम में फल देने वाले, ऐसे बहुत से भेद लिखे हैं। बार बार श्लोक कर्मों के विवेचन में अच्छा है अगर कोई पढ़े तो। न तो संन्यासी नाम कुचित, त्याग और संन्यास दो के भेद को सुनने के लिए अर्जुन ने प्रश्न किया था। संन्यास से महाबाहो तत्त्वमिच्छामि भेद दो, और त्याग से तत्त्वमेतमिच्छामि पृथक अलग अलग कहिए। तो संन्यास और त्याग एक ही है, फल करे अपने साथ संबंध नहीं। त्याग कर दिया तो अपने काम करते, त्याग कर दिया कर्मोगा, संन्यास है तो धरती आपने दूसरों में रख संन्यास, न्यास है न्यास धरोहर का नाम है, सम्यक पर है न्यास। अपने संबंध पीछे तू से भी हो गया, त्याग से भी हो गया। न तो संन्यास नाम कोचित, त्याग करते उन्हें कोचित न भवती, कहीं नहीं भोगता यहाँ लोग में परलोक में कहीं भी उनको फल नहीं भोगना पड़ता। त्याग कर दिया तो संबंध कर दिया, अपने संबंध विच्छेद कर दिया, गुणा गुणेश वर्तन से क्या नहीं तो गुणा गुणेश वर्तन से कर दिया। और ये कर संगता आत्मशुद्ध है, अंत शुद्धि नहीं करते, अपने लिए नहीं करते, इस वास्ते उनका फल है बांधने वाला नहीं होता। अब ये त्याग का प्रकरण हुआ, बारहवें श्लोक तक त्याग का प्रकरण है, त्याग से। अब अगर संन्यास का प्रकरण चलता है, संन्यास से महाबाहो ये त्याग से, कहते भगवान ने तो अर्जुन ने तो संन्यास पहले पूछा, त्याग फिर कहा, भगवान ने पहले त्याग का वर्णन किया, पहले संन्यास का वर्णन नहीं किया, ये क्या बात है? तो इसमें कारण है, पृथक कह दिया प्रश्न। तो त्याग तीन तरह का होता है, संन्यास दो तरह का होता है, इस बात से पहले त्याग का फिर संन्यास का, फिर त्याग का फिर संन्यास का, फिर त्याग का। तो त्याग तीन तरह का हो गया, कर्म प्रधान त्याग और कर्म गौण और भक्ति प्रधान, ऐसे तीन तरह का त्याग होता है। उनके बीच बीच में संन्यास और संन्यास दो तरह का होता है, एक विवेक विचार प्रधान संन्यास है, एक ध्यान प्रधान संन्यास है। एक यहाँ विचार पूर्व प्रधान का वर्णन है, 1340 तक है, 28 श्लोक 40 तक। उसमें दो प्रकरण किए हैं, एक प्रकरण 18 तक का है, एक 1940 तक का, दो प्रकरण किए, ऐसे दो प्रकरण बताए। तो पंचेतानी महावो कहते हैं कर्म जितने किए जाए, पंचेतानी का माने पांच की हेतु होते हैं कर्मों में। तात्पर्य बताना, संन्यास में कर्तृत्व नहीं होता, त्याग में फलेच्छार आसक्ति नहीं होती, फलेच्छार आसक्ति त्याग करने से भी कर्म बांधते नहीं, और यहाँ तो कर्तृत्व अभिमान ही नहीं, करना पर भी कर्ता पर भी नहीं है, कैसे बांधे कर्तापण में। सांख्य योग में संन्यास में कर्तापण का त्याग है। तो कर्ता कौन है? पंचेतानी महाबाहो कारणानि निबोध में। सुनो भैया, मैं तुम्हारो कर्म बताता हूँ, पांच कर्मों में कारण है। एतानी पंच एतानी मानो वक्षमाणानी, सामने कहेंगे ये है। निबोध में सुन, निबोध निबोध पद तीन बार आया गीता में, एक तो अस्मा कंद विशेष आये तान निबोध, एक आया हुआ आगाड़ी सिद्धि प्राप्त स्थापन होती निबोध में, तो वो सेना के विषय में आया, यहाँ सांख्य योग के विषय में आया, और सुनू सुनू आया, निश्चय सुनू गए तत्व सुनू, और आगाड़ी भी सुनू आया, स्वेश में कर्मण्य में रहता सरस्वती लगते स्वसंत निर्गस्त सुनू सुनू सुनू सुनू सुनू बहुत बढ़ाया। बुद्धेर भेतम त्रिदेव गुण तस्वीर सुनू सुगम तदान त्रिविधि सुनू सुनू बहुत आया, मैं निबोध नहीं आया, निबोध दो बार आया है। तो सांख्य में समझने की जरूरत है, कर्मयोग में सुनने की जरूरत है, सुनने पड़ता है, उसमें बोध होता है, उसमें भी सुनना होता है, पर बोध रहा कह रहा है, सांख्य प्रकरण है वो कह रहा है, गहरे प्रकरण किस रीति से समझ विश्वास से निबोध पद दिया भगवान ने, वो निबोध मेरे से सुनो। कहाँ कहाँ में सांख्य कृतांत, सांख्य सिद्धांत में, सांख्य सिद्धांत में वो सांख्य कृतांत प्रभुता ने सिद्धि सर्वकर्म सब कर्मों की सिद्धि के लिए पांच हेतु पंचेता ने, ये पांच है, हर एक काम करो उसमें ये पांच हेतु होते हैं, उससे कर्म होते हैं। पांच हेतु बताने का आत्मा में कर्तृत्व नहीं है, स्वयं जो आत्मा शुद्ध है, जैसे नाहं कृतो भाव बुद्धि जैसे लिखते अनादित्व निर्गुणत्वात् परमात्मा शरीर स्थोप कौन थे न करो थे न लिखते थे, कर्ता लिप्त होता है, ये कर्तृत्व मैंने त्याग कर दे। सांख्य में कर्तृत्व का त्याग है, कर्मयोग में कामना और फलिच्छा का त्याग है, त्याग उसमें उसमें होता है, परंतु संन्यास है सम्यक न्यास, सब कर्तृत्व भी नहीं रहता, संबंध ही नहीं रहता। जैसे संसार में कर्म होते हैं, क्रिया होती है, वायु चलता पत्ते हिलते हैं, कर्म थोड़ी पड़ते पाप है, क्रिया होगी वो क्रिया होती है, कर्म वे होते हैं जिसका शुभ अशुभ फल मिलता है, और शुभ शुभ फल नहीं है तो वो क्रिया है। इस बात के ज्ञानी के कर्म बताया कि सत्य चेष्ट चेष्टया प्रकृति है, ज्ञान वालों भी ज्ञानी पुरुष भी सदस्या प्रकृति सदस्य चेष्ट से चेष्टा होती है, वो कोई फुल जन्म नहीं होता, 6 से 5 से होती है। हम श्वास लेते उसमें चेष्टा तो होती है, आंख खोलते हैं इसमें चेष्टा होती है, और पाप नहीं लगता अभी तुम्हारी इसमें पाप लग जाएगा, इसका पुण्य हो जाएगा, ऐसा नहीं। पाप पुण्य होते हैं कर्म करने से, कर्तृत्व तो अभिमान होता है, फल की इच्छा होती है, आसक्ति होती है, कामना होती है, कर्मों के साथ में अपना संबंध जोड़ने से होता है। अब पत्ते हिलते हैं, हमने कोई संबंध जोड़ा ही नहीं तो हमारे क्या लगे पाप और क्या पुण्य नहीं होती। गंगा जी से गऊ बह जाए ब्राह्मण बह जाए तो कोई पाप नहीं लगता, और बहुत से प्यासे थे महाराज जी उठे गंगा जल से तो कोई पुण्य नहीं लगता, अंक तो आई जी गंगा जी में अंक तो नहीं कि मैं इनको जिला दूं इनको मार दूं, अंक भाव है तो अंक भाव और बुद्धि का लेप इस अनाकृत भाव बुद्धि जैसे लिपे थे। इस बात है शरीर स्तोप कौन थे, न करो थे न लिपे थे, सेम ऐसा हो गई बिल्कुल तटर रहता है, अपने में कुछ करना पर है ही नहीं। ये सांख्य सिद्धांत की बात है, सर्वकर्माणु सिद्धि, सर्वकर्म सिद्धि के 5 कोण से हमारा है, अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम से पृथक विविधा से पृथक श्रेष्ठा और दैवं चैवा पंचमं, एक देव ये 5 हो गए। अधिष्ठान 1 तथा कर्ता और कर्ण से पृथक जो कर्ण अनेक तरह के ज्ञानेन्द्रिया कर्मेन्द्रिया अंत करम और विविधा से पृथक चेष्टा क्रिया और दैव, ये 5 हेतु होते हैं कर्मों में। सर्वकर्माम से दिया सब कर्म, इसका खुलासा ने किया है कि शरीर वांग मनोविद क्रम प्रारंभ से नर, शरीर वाणी और मन से जो कर्म वो सब कर्म है, मन का भी कर्म है, शरीर का भी कर्म है, वाणी का भी कर्म है, न्याय भी कर्म है, विपरीत हुआ शास्त्र भी तो निश्चित पंचेत हुआ तो सर्व कर्म नाम का अर्थ है न्याय और विषित दोनों। शास्त्र विहित भी कर्म होते हैं, शास्त्र निषिद्ध भी कर्म होते हैं, पर उनमें हेतु ये 5 होते हैं, 5 हेतु से कर्म बनते हैं। अधिष्ठान आधार का नाम है, कहीं बैठ कर काम करेगा, कहीं स्थित होकर करेगा, खड़ा होकर कहीं आधार, और दूसरा आधार है शरीर, शरीर में काम कैसे करेगा तो शरीर आधार ही अधिष्ठान है। अधिष्ठान तक कर्ता अहंकार विमुखा अथवा कर्ता अहम इसी मन जैसे, ये माना हुआ कर्ता होता है, वास्तव में स्वरूप में करते तो नहीं है, करते तो बहुत ही है, ये कर्ता पर अभिमान है तो अहंकार से मोहित होने वाला मूड कर्ता मान लेता है। इस वास्ते ऐसे न अहंकृत भाव, अहंकृत भाव होना नहीं चाहिए। सांख्य सिद्धांत में अहंकार से अहंकार रहित होना चाहिए, कर्मयोग में अहंकार थोड़ा रह जाए तो भी इतना दोष नहीं है, फल इच्छा आसक्ति ये नहीं रहना कर्मयोग में खास, और सांख्य योग में करते तो ही नहीं रहना चाहिए, फल सा दूर से ही होगा, मैं विभिजित हूँ चाहे सास विदित हो विहित हो चाहे सास निषिद्ध हो, कर्म 5 हेतु से होते हैं। आधारित कौन कर्म करेगा, कर्ता नहीं हो तो कौन कर्म करेगा ही कौन, कर्ता नहीं होने से कर्ण नहीं हो क्रिया है, कर्ण अंतः कर्ण भाई कर्ण हो तो क्रिया करेगा ऐसे, और विविधा से पृथक चेष्टा तो पृथक चेष्टा होती है, कर्ण और कर्णों की जो चेष्टा होती है उससे कर्म होते हैं। दैवम चैवात पंचम, दैव क्या है, पुराने जो हमने कर्म किए हैं उन कर्मों के जो संस्कार पड़े हैं वे संस्कार भी हेतु विधि विधान है दैव, तो दैव है उसके अनुसार संस्कार के अनुसार कर्म हो, 5वां हेतु, 5 हेतु बनते हैं कर्म करने में, अधिष्ठान कर्ता और कर्ण तरह तरह का और चेष्टा और दैव संस्कार, 5 से कर्म बनते हैं, शुभ भी अशुभ दोनों कर्म बनते हैं, न्याय हुआ विपरीत हुआ। न्याय हो, न्याय युक्त हो, न्याय और विपरीत हो शासन निषिद्ध कर्म है। पांच हेतु है, ये भी तीन श्लोक हो गए, पंचायत भाव से तीन श्लोक, तीन तीन श्लोक से 39 तक। तो पांच हेतु ये होते न्याय हुआ, विपरीत हुआ, पंचायत हेतु हुआ। पहले बताया न तो संन्यासी ने अंकोषित, ये पांच हेतु उसमें अहंकृत भाव नहीं होगा तो कर्म बनेगा नहीं। मूल अहंकृत भाव मैं करता हूँ इससे बनता है, सब कर्म बनते है ये अहम भाव से। अर्थ करते हैं अर्थ, अर्हट होता है, अर्घट घटिका है, बैल घूमते हैं वो एक माला होती है, घड़िया की माला, घड़ी पर घड़ी ऐसे माल का माला ऐसे। तो उसमें पानी संग्रह होता है, वो पानी ऊपर जा करके एक दिन होता है, तो पहुंचे पहुंचे एक मत अनपहुंचे मत और संतदास घड़ी अलट की डूबे एक ही ढोर प्यारी नारी है। ऐसे जो जानकार है उनका एक मत और अनजान के अलग अलग मत होते है, समझे। पहुंचे पहुंचे एक मत, पहुंच गया तब एक एक ही जगह डूबेगा, न पहुंचे तो अलग अलग घड़ी सास नीचे, कोई सड़क सड़क के पास है, कोई जाके ऊपर है, कोई ऊपर है, कोई कोई ठेठ उठ पहुंच गई है, पर ढूंढती एक ही जगह जाकर। ऐसे पहुंचों का एक मत होता है। तो ये पांच हेतु है इनमें, उनमें है कर्ता अभिमान। उस घड़ी का अगर नीचे से पीला फोड़ दिया जाए तो पानी मकर निकल जाती है, संग्रह नहीं होता, संग्रह करता अभिमान होने से होता, करते तो अभिमान नहीं होता, सब करते हुए करते रहे, जैसे अहंकृत भाव उसी से निपटते, अहंकृत भाव यही नहीं। तो अभी से मान लोग संपूर्ण लोगों को मार रहे तो नहीं मारता है नहीं बनता है, वो कर्म संग्रह नहीं होता, कर्म का संग्रह होता। तो कर्मों का संग्रह आगे बताएंगे, ये बात है पंचतीर्थ से हेतु, ये हो गया 13, 14, 15 तीन श्लोकों में। अब अगर कर्तृत्व अभिमान रहित की बात तीन श्लोकों में बताते, कर्तृत्व रहित होने से कर्म फल जनक नहीं होते, फल आसक्ति का त्याग करने पर फल बंधनकारक नहीं होते, जनक नहीं होते, मानने वाला नहीं होते। तो ये पांच हेतु पंचेतानि महाभाव तत्व श्री कर्ता महाभाव केवल पश्चिता 16, 17, 18 एवं सती। ऐसा होने पर ऐसे कैसे कि पांच हेतु है कर्मों में, कर्मों में पांच हेतु है। एवं सती कर्तारम आत्मानम केवल, यह केवलम आत्मानम कर्तारम मन्यते, केवल आत्मा कर्ता मानता है, तस्वीर से कर्ता आत्मा केवल कर्ता माने प्रसिद्ध अकृत बुद्धि, अकृत बुद्धि है उनकी बुद्धि के संस्कार नहीं हुआ, जैसे मां से जन्मा है उसमें बुद्धि वैसी बुद्धि है, मूर्ख निशा अकृत बुद्धि। तो कृत बुद्धि क्या होता है, अंतर्गण की शुद्धि, अंतर्गण की निर्मलता, ये बना वो कृत बुद्धि है, उसने बुद्धि को शुद्ध किया है, निर्मल बनाया, अपने भावों को निर्मल बनाया, वो कृत बुद्धि है। और ये अकृत बुद्धि तो न सपे दुर्मति, दुर्मति दुष्टा बुद्धि जैसे दुर्मति, वो दुर्मति है, उसकी बुद्धि ठीक नहीं, ठिकाना नहीं है, अकृतित्व अकृत बुद्धित्व वो नहीं देखता है, आत्मा करता नहीं है, आत्मा को जो करता देखता है उसकी भगवान ने निंदा की। कर्ता कौन है, पांच हेतु बनाए थे अभी, अभी पांच हेतु बने, आत्मा नहीं है उसमें, तो कर्ता है क्या, कर्ता कर्ता अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अमिति मान्यते, कर्ता मान्यता है, आत्मा कर्ते तो नहीं है। प्रकट थे कर्माणी क्रियमाणानि सर्वश, यह पैसे साथ अकर्ता पैसे नान्य गुण व्यकर्ता जगह गुड़ा गुण बरसते थे इंद्रिया इंद्रिया सो बरसन से प्रकृति एक गुण ही कर्माणी सर्वसा प्रकृति एक गुण कर्म होते हैं। स्वयं आत्मा से कर्म नहीं होते, कर्म करेगा स्वयं तो प्रकृति का सहारा लेना पड़ेगा। क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति के हैं, दोनों से रहित हो जाए तब काम ठीक बन पाए। इधर इंद्रिया से न कर्म स्वानस होते न इंद्रियों के विषयों में न क्रिया में आसक्त होता है वो सर्वसंत सन्यासी योगारूढ़ वो योगारूढ़ हो गया, योग मरा ठीक योग का हो गया। तो पदार्थ और क्रिया इनमें जो आसक्ति है ये बांधने वाली है। क्यों पदार्थ क्रिया ये सब प्रकृति के संबंधों से बंध जाता है। प्रकृति का संबंध है और भगवान का संबंध है तो निहाल हो जाए, बहुत प्रीत्यास करूं नहीं तो कर्तव्य भी समझ करूं। भगवान की प्रसन्नता के लिए पाठ जब किया जाए अथवा लोगों के कल्याण के लिए मात्र दुनिया के हित के लिए जाए, मात्र दुनिया के हित के लिए कर जाता अपना स्वार्थ त्याग वो कर्म योग हो जाता है। अरे भक्ति लो भक्ति भगवान के लिए किया जाए वो भक्ति योग हो जाता है, और अपने कुछ करता ही नहीं प्रगति हो रहा है तो ज्ञान योग हो जाता है। गुणागुण सुवर्तन से इसी मतवा ने सत्य से होता ऐसी बात है। तत्व सत्य करता आत्मान केवल केवल आत्म को कर्ता मानता है अकृत बुद्धि बुद्धि शुद्ध नहीं है ऐसा दुर्मति न सपरिस्थिति वो ठीक नहीं देखता है, उसका देखना उचित नहीं है, एहसास नहीं है, एहसास जैसा होना चाहिए ज्ञान नहीं है उनका देखता है। क्या हो जाएगा ये से नहंक तो भाव जिसके अंक भाव नहीं है बुद्धि ऐसे नहीं देती जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती है फल आसक्ति कामना विषमता लिप्त नहीं होती बुद्धि और अंक भाव नहीं है हत्वा भी से मान लोकान नानती मान सर्वान लोकान हत्वा जितने लोग है सबको सब एक बार ही मार दे तो नानती मारता नहीं है इतना नहीं बच जाती न निबजे करते करके भी बंदा नहीं तो कर्ता करना और बुद्धि होना ये दो है अनादित्वा निर्गुणत्वा परमात्मा बोलते न करोती न लिप्यते तो लिप्यते होता है फल भाव कर्ता होता है करने के समय में आगे फल होता है सुख दुख उसमें लिप्तता होती है लिप्तता नहीं होती महाराज ये नो भाव बुद्धि जैसे न लिप्य थे तो अभी से मान लो का न हंती न बुद्धि थे तो करता नहीं विश्वास हंती न और न लिप्य थे उस निबज थे बचता है ही नहीं अपना है जो वो निर्लेप रहता कर्तव्य देव बात है। ये दो श्लोक हो गए महाराज कर्ता के मानने वाले की कर्ता मानने वाले की निंदा कर दी और कर्तव्य का अभिमान नहीं करते उसकी प्रशंसा कर दी। केवल कर्ता मानता है ना दुर्गति है कर्ता नहीं मानता है न हमसे न बजते। अब ये कर्म होते कैसे हैं तो कर्मों के प्रेरक और कर्मों के संग्राहक दो बताते दो पंक्तियों में तीसरा श्लोक ये है ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता ये त्रिविधा कर्म नोदना ये कर्मों की प्रेरक है इन न कर्मों की प्रेरणा होती कर्म नोदना कर्म की प्रेरणा और कर्णं कर्म करते थे और कर्ण कर्म और करता है से ये कर्म संग्रह होता है घड़ी में होता है घड़ी में भूट जाता है अंक तो भाव अंक से नहीं होता तो भूट जाता है संग्रह नहीं होता उसमें पानी के भीतर होकर निकल जाए तो साफ साफ उसमें संग्रह करते ही नहीं करते जो अभिमान होता है वह संग्रह हो जाता है। तो कर्म की दो तरह एक तो कर्म की प्रेरणा होती है एक कर्म संग्रह होता है। प्रेरणा क्या कर्म करने के लिए उकसाना कर्म करने के लिए साथ देना कर्म के लगा देने में सम्मति होना ऐसा वो कर्म प्रेरणा है। तुम करो लगाने वाले बताया ना कारण कर्म करते संग्रह कारण मारे कारण कर्ता बन जाता कर्ता खास करता है मैं करता हूँ पकड़ा जाएगा वो जहाँ करता बना पकड़ा गया बस करते तो अभिमान नहीं हो तो पकड़ा नहीं जाएगा शांत से जानव है शांत और वहां है फले शब्द तो नहीं बचे थे फले शब्द फल में आशुक बन जाता है फल की इच्छा नहीं करता इतना ये फल मिलेगा धन मिलेगा मान मिलेगा बढ़ाई मिलेगी आराम मिलेगा भोग मिलेगा ऐसी इच्छा अगर कर्म करता है फंस जाता है वो तो मिले ना मिले फंस जाता जरूर इसमें संदेह नहीं और कर्म का फल मिले न भी मिले अनिष्ट मिल जाए इष्ट भी मिल जाए कर स्थिति के लिए बेटिंग भी हो जाए परंतु फंस जाता है कर्ता बढ़ जाता है करते तो अभिमान नहीं चाहिए अपने में ये अभी ज्ञान मार्ग चलता है कर्म मार्ग में फलेच्छा नहीं चाहिए आशंस नहीं चाहिए फिर नहीं बनेगा और भक्ति में अपने लिए निकले भगवान के लिए करे खाना पीना उठना बैठना सब भगवान भगवत प्रीति अर्थ करे चलना भी भगवत प्रीति बैठना भी भगवत प्रीति सोना भी भगवत प्रीति अर्थ पाठ जब भी भगवत प्रीति अर्थ दान पुण्य भगवत प्रीति अर्थ अरे भाई रसोई बनाओ भगवत प्रीति अर्थ ठाकुर जी के लिए रसोई बनाते हैं ठाकुर जी भोग लगा के फिर प्रसाद पाते हम भी तो हम बनते नहीं हमारे ही करते ही नहीं भुंजते थे तो हम पापा ये पसंद थी आत्म कारणार्थ अपने लिए पकाते हैं ना वे पापी पाप का ही भक्षण करते हैं मैं पका लू खा लू तो अपने लिए कर्म करने फट जाए पापी हो भुंजते तो हम पापा पापा पापी पाप पाप भक्ति थे आज पिता को कहते हैं पापा ये पापा भुंजते थे तो हम पापा महान पापी अब आजकल की भाषा है पापा भुंजते तो तुम पापा ये पसंद आदो कारण अपने स्वार्थ के लिए पापी भाग पाप भक्षणी पाप कैसे करते कोरा पाप नहीं करते अपने लिए पकाते हैं अपने स्वार्थ के लिए करते अपने सुख के लिए करते पापी है पाप का भक्षण करते हैं कोरा पाप का तो इसलिए करते अनिष्ट विष्ट भी तीन तरफ उनको सन्यासी नाम को सन्यासी वो नहीं होता है तो इससे नाम तो भाव होते हम कर्ण कर्म करते थे संग्रह कर्म प्रेरणा क्या होती है देखो सबसे पहले ज्ञान होता है कि हम भाई सत्संग में जाना है ऐसा ज्ञान होता है और ज्ञान को जानने वाला ज्ञाता होता है ये एक ऐसा संग है ये तीनों मिलते तो प्रेरणा होती है काम करने में प्रवृत्ति के लिए किसी से प्रेरणा करते हैं ये काम करना है वहां जाना है रहना है असली कामना होती है तो कर्णन कर्म करती थी और ज्ञान ये बढ़ गया था परंतु जाना थी फिर करो थी फिर नहीं बचते हैं तो पहले जानता है जाने बिना कैसे कर्म करेगा कोई भी कर्म करेगा तो बिना जाने कैसे करेगा जानना होगा जानने वाला होगा जाने में आने वाला इस तीन तो होगा ही इस तीन का कर्म संग्रह जानने वाला जानना और जाना जाए वो जानने का विषय त्रिपुटी है ज्ञाता ज्ञान के ज्ञाता ज्ञान दे प्रमाता प्रमाण प्रमेय त्रिपुटी तीन त्रिपुटी कर्म संग्रह होता है तो त्रिपुटी होते ज्ञान के परिज्ञाता होता सब कर्म करने प्रेरणा होती है सब ये करेंगे वो करेंगे अरे कर्ण कर्म करते थे त्रिविधा कर्म संग्रह कर्तापन होता है और कर्ण होता है और कर्म करता है तब उस कर्मों का संग्रह होता है संग्रह क्या पाप और पुण्य जमा हो जाते हैं शुभ काम करता है तो पुण्य जमा हो जाते हैं अशुभ करता है तो पाप जमा होते हैं मिश्रित कर्म करता है तो गुरु जमा होते पापन जो भी साथ रहते इसी बात है अनिष्ट विष्णु विष्णु त्रिवेदन कर्म बना तो कर्म संग्रह हो गया साहब असंग्रह हो गया वो गया संचित संचित मैंने से प्राण बनता है प्राण से फिर शरीर बनता है शरीर में सुख दुख आदि कर्म भोग होता है और आगे फिर मनुष्य इसे कर्म करता है। मनुष्य के सिवाय दूसरी भोग जरूरी है, सुख दुख भोगने के लिए है, करने के लिए नहीं। करना यही है, पाप करो यही, पुण्य करो यही, मुक्ति करो यही, भक्ति करो यही। ये स्वतंत्रता है मनुष्य शरीर में। मौज हो जाए मनुष्य मर गया तो मौज हो गई। तो ये बड़ा तीन तीन तरह के दिन हो गए, करना कर्म करते कर्म संग्रह। अब ये संग्रह बता दिया एक से, अब ज्ञान कर्म से बता, अब एक प्रतिज्ञा करते। ये तीन श्लोक हो गए, त्यागी हो गया और अगर कर्म आत्मा करता नहीं है, कर्म संग्रह कर्म करता और भोजन से नाम कर दो भाव तथा उसमें करता हूँ आत्मा ने कहीं पश्चिता। तीन श्लोक, तीन श्लोक में आकर्षक बताया। अब एक श्लोक में प्रतिज्ञा करते हैं, ज्ञान कर्म से करता चेते रही गुण भेद। ज्ञान कर्म करता गुणों के भेद से तीन तीन तरह के होते हैं, साथी तामस। ये प्रतिज्ञा कर एक श्लोक, एक श्लोक अलग है। आगे 29 श्लोक में बुद्धे वेतम दृशे 29 सुनू और हमारी आएगा सुकुन तिदान सुनू में बता रहे। ये तीन श्लोक कहने की प्रत्यय करने को अलग अलग। अब आगे बता रहे महाराज कहते हैं कर्ता कर्म करे चिंतन गुण संख्या ने गुणों का ज्ञान संख्या में सांख्य सिद्धांत में यथावत सुनू। अब तू सुनो जरूर बताऊंगा जैसा सुनता अन्य भी उनको भी सुन लेते बता दूंगा। ये तीन प्रकार के गुण के बीच सात्विक राजस तामस तीन गुण है, तो गुणों के कारण से तीन भेद होते हैं। उन संख्या में गुणों का वर्णन किया ये। अब कहते अब इससे सात्विक ज्ञान कर्म और कर्ता सात्विक राजस तामस कर्ण कर फिर कर्म फिर कर्ता सात्विक राजस तामस फिर बुद्धि बुद्धि के तीन श्लोक है सात्विक राजस्तामस फिर धृति के तीन श्लोक है सात्विक राजस्तामस फिर सुख के तीन भेद है सात्विक राजस्तामस फिर 40वां रूप संहार है। ये बात है सर। अब कहते हैं सात्विक ज्ञान क्या है, सात्विक ज्ञान ज्ञान सात्विक राजस्तामस तीन तरह का बताया। ज्ञानं कर्म से कर्ता बताया ना ज्ञानम, तो ज्ञान के तीन भेद ज्ञान कर्म और कर्म के तीन भेद 21, 22, 23 नहीं 22, 23, 24 ये कर्म है सात्विक राजस तामस और 20, 21, 22 ये है क्या ज्ञान के भेद है तीन सात्विक राजस तामस फिर कर्म के भेद है 22, 23, 24 नहीं 23, 22, 23, 24, 25 फिर 26, 27, 28 एक कर्ता के भेद है फिर बुद्धि दृष्टि की प्रतिज्ञा 30, 31, 32 इसमें सात्विक बुद्धि है 33, 34, 35 इसमें राजसी है 36, 37, 38 गलती करनी गलती करनी गलती हो गई भाई। तीस 31, 32 में सात्विक राजसी तामसी बुद्धि है और 30, 31, 32 33, 34, 35 में धृति है 36, 37, 38 आधा श्लोक दिखावेगा प्रतिज्ञा में 39 तक है सुख और 40 में उपसंहार। ये ठीक है। अब कहते हैं वो सात्विक ज्ञान कौन सा है सात्विक ज्ञान सात्विक ज्ञान सर्वभूतेषु येनैकं भावं अव्ययम् ईशते संपूर्ण भावों में सुख प्राणियों में ज्ञान है सात्विक कि परमात्मा को देखे सब में एक है सबके भीतर एक परमात्मा है सर्वभूतेषु येन ज्ञानेन एकम इस ज्ञान से संपूर्ण प्राणियों में एक परमात्मा को देखता है। कैसा भाव है वो अव्ययम है अविनाशी है परमात्मा सब प्राणियों में रहते हैं प्राण भी बढ़ते बिगड़ते अच्छे मंदे होते हैं, वो भगवान है जो तुरंत उसमें अव्ययम, उसका व्यय नहीं होता, खर्चा नहीं होता, भाव अव्ययम इसे अविभक्तम विभक्त प्राणी तो विभाग में अलग अलग अलग है, पर वो परमात्मा विभाग रहित एक है। जैसे आकाश होता है घड़े में मठ में कर घटाकाश मठाकाश महाकाश मेघाकाश की भेद प्रदोष उसमें भेद हो गए उपाधि के कारण से वास्तव में आकाश भेद नहीं है। ऐसे परमात्मा तत्व है अच्छे मेरे मन में प्राणियों में सब में प्रयात्मा ऐसा भाव देखता हूँ सात्विक ज्ञान है। सबने परमात्मा को देखे है, सब भगवान है हमारे भगवान, ये भगवान के मंदिर है। ये दो दो पैरों चलते हैं, ये दो थंबों का मंदिर है, उस चार थंबों का गाय भैंस भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली ये चार थंबों का मंदिर है। ये कम खतरा होता है ऐसे मंदिर ठाकुर जी की, इसमें ठाकुर जी कहते सर्वभूति सब प्राणी जितने हैं, स्थावर में भी वृक्ष है रहता है दूर इसमें भी, ये भी मंदिर ठाकुर जी और श्री मंदिर तरह तरह मंदिर ठाकुर जी। विष्णुपुर में देखो महाराज उड़ीसा में मंदिर ही मंदिर ठाकुर जी के मंदिर ही मंदिर और तरह तरह के मंदिर, ऐसे ही मंदिर ठाकुर जी के सर्वभूतेषु एनेकं भावं अव्ययमीशति अविभक्तं विभुतेषु तस् ज्ञानं सात्विकं सत्य सात्विक ज्ञान है। सब में देखे प्रभु प्रभु प्रभु मेरे प्रभु कैसे कैसे धारण किए, कैसे कैसे मंदिर बनाए महाराज, कुत्ता बन गया बिल्ली बन गया चूहा बन गया ऐसा बढ़ गया, ये मंदिर है ठाकुर जी, इनमें सब में ठाकुर जी देते हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान कहते अर्जुन संपूर्ण प्राणियों के हृदय में भगवान रहते हैं, हरदम सब में सबके पूजन करो है, सबके पूजन करता है तो भगवान पूजन हो जाता है, स्वाद करता है तो भगवान से विमुख हो जाता है, भगवान को देख कर तो पूजन हो जाए, अपने स्वार्थ को देख तो बंधन हो जाए, वही करो मानने वाले हो जाए। ठाकुर जी की सेवा हो गए सब जगह भाई को अव्ययम ईश्वते अभक्तम विभक्तेशु अभक्तम विभक्तेशु विभुतम प्रवेश जो सब गे का वर्णन तेरुअ्याय अविभक्तम विभक्तेशु विभक्तम अविभक्त है, प्राणी विभक्त अलग अलग है परंतु भगवान विभाग रहित है। ये आकाश है ना आकाश, ये विभाग रहे थे आकाश ने भी, ये मकान का आकाश है घड़े का आकाश है, ये तो मेघ का आकाश है नहीं, एक आकाश सब छोटे में बड़े में सब में, मकान छोटा बनाओ बड़ा बनाओ घड़ा बनाओ मटकन बड़ा बनाओ, ऐसे में परमात्मा एक है, कीड़ी में छोटो बन बैठो हाथी में मोटो तू देखो तो तू ही तू तू ही तू है सब में बैठा इस अखिल विश्व में भरा एक तू ही तू सब विश्व सब तू ही तू भरा है। ऐसा देखो सात्विक ज्ञान है, ऐसे फिर गुणातीत हो जाएगा मुक्ति हो जाएगी, ये सात्विक है ऐसा। तो ये सात्विक रस क्यों कहा कि जो साधक होता है वो सात्विक गुण है, ज्ञान भी सात्विक हो कर्म भी सात्विक हो कर्ता भी सात्विक हो बुद्धि भी सात्विक हो धृति भी सात्विक होगी सुख भी सात्विक होगा, सात्विक सात्विक होने वाला कल्याण हो जाएगा, राजसी राजसी बंद होगा तामसी अधोगति हो जाएगी। ये तीन है ग्रहण करने के लिए त्याग करने के लिए सात्विक ग्रहण करने के लिए, तो सब में परमात्मा परिपूर्ण व्यापक विराज ऐसी बात है व्यापक है जो अविभक्तम विभक्तेषु प्राणी विभक्त है, भगवान विभक्त नहीं है, प्राणी यहाँ भी है प्राण नहीं है यहाँ भी है वहां भी है जहां पर सब जगह जितने प्राणी उनमें भी यार प्राणी नहीं है उस जगह भी वो है जो परमात्मा व्यापक ऐसा कैसा ही है। अंतकरण होता है वहां विशेष प्रति हो जाती है, कान होता है वो सुनाई देता है, जबान होती है बोल देता है, मैं परमात्मा से ही सुनानी वायु भी सुनानी देता है, अलग अलग हिंदी में अलग अलग प्रतीत होता है। सब ज्ञानों के जी सात्विक ये हो गए, सब कितने हो गए 20 हो गए, ये कर्म 20 हो गए।